بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلمليزة تكار صلاته دور المرأة في إصلاح المجتمع، nafasi ya mwanamke katika kutengeneza jamii au mujtama. Baada muhadhara huu Sheikh ambaye aliutoa katika kulia ya Banat sehemu ya Jidda, kuna maswali ambayo aliulizwa na hapa ikaja kwa fatawa tahumu almar'a almuslima, na kuna fatwa ambazo za mkusu mwanamke wa Kiislamu ambao walifadhilati Sheikh Al-Allam Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ghafara Allahu lahu wa li walidayhi wa lil muslimin. Swali la kwanza. Naam, swali la kwanza. As-su'al: هناك في الكلية من تفتي الطالبات، أسمى وابو كتك كلية ونيكوا باتيا فتوى ونواكي بأن الركوب مع السائق ليس بخلوة، هو متو ونامكي أكيباندا غاري بموجنا ديريفا بس يكون خلوة هواجك تفراغا ngira sema hivyo. Kwa mwanamke amepanda gari alafu kwa yeye na dereva asema ile si halwa, si faragha. Wa anna al-ulamaa, na hakika wanachuoni yakhtalifuna fi dhalik, wametofautiana katika jambo kama hilo. Wa anna hadha, asema na hakika hii, lau furidha, lau itafaradhishwa, an yakuna halwa, kuwa ni halwa, ni faragha, fainahu min babi sadi dharai, sema hii ni katika mlango wa kuzuilia kile jambo baya zaidi. Wama kana kadhalika, na ile takavyokuwa hivyo, kama dhakara Ibn al-Qayyim, kama alivyoeleza Ibn al-Qayyim. Ma ra'yuka ya fadila al-Sheikh fi hadha, je, una rai gani ewe fadhila al-Sheikh katika hili? Aulizo nani? Ibn al-Uthaymeen rahimahullah. الجواب أسيما شيخي الحمد لله، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، Sheikh asema imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema iyyakum wadukhula ala nisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametu tahadharisha kuingia sehemu za wanawake, isiwe mtu ghaliban sana yeye kuna wanawake, ni hatari. Iyyakum wadukhula ala nisa, yani ole wenu nyinyi na kuingia sehemu za kina mama, labda awe ni mahramu yako au kiwa ni ajnabi, ni jambo la hatari. Faqalu, masahaba akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, afaraita alhamu, yewe unaji shemegi? Qal, mtume akasema, alhamu almaut, shemegi ni kifo. Shemegi nini? Ni kifo. Yani Sheikh asema amaanisha annahu yajibu alhadharu minhu kama yajibu alhadharu min almauti, maana yake ni kuwa unatakikaniwa achukue tahadhari kwa huu shemegi kama vile anavyochukua tahadhari kwa mauti. وهذه العبارة asema sentensi kama hii min ablagh al-ibarat, ni katika sentensi iliyofikia juu kwao, fi zajri wa nahi, yeye ni kufikisha katika kukemea na kukataza. لأن الفرار من الموت أمر معلوم بطبيعة البشر. كسبب أنتم كيمبيا موتي نجامب لنالتمبوليكانا كطبيعة من آدم. بل حتى بطبيعة الحيوان حتى كطبيعة ونعم. أنتم كيجوا إن جفلان من كيمبيا بال نهزني كافا. نفهميني؟ أنا كيمبيا. Hata mnyama pia kisina sehemu, akiona shimo lile hapiti. Asema, fa inkana khulul ham, fa inkana khulul ham, fa inkana khulul ham, itakapokuwa kuketi faragha na yule shemegi, wa huwa karibu zauj, bi zaujati karibihi, wa huwa almauti. Ukiketi na yule shemegi uko karibu, na hii ni kama kifo. Fahadha yani annahu yajibu alfirar minhu, inatakikaniwa mtu achukue tahadhari na akimbie, ajiweke mbali na jambo kama hilo. Lakini leo sasa tufanye mambo hayo. Shemegi wasabata anhu, imethibiti kutoka mtume aidha vile vile annahu khataba faqali, alikhutubia watu akasema Mtume صلى الله عليه وسلم la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahram, asiketi faragha mwanamume pamoja na mwanamke isipokuwa kuwe na mahramu yake. Asiketi faragha ati discussion group, hakuna kitu kama hicho. Faragha hairuhusiwi, sasa lazima kuna mahram. Na sana ingine siku hizo nafanya ujanja, achukua mtoto mdogo, mtoto ambaye aje balere aende naye, si maharamu ile. Achukua labda wamezaliwa, labda ndugu yake mdogo ile atembea naye, yuko na boyfriend wake, ati yule mtoto kidogo. Walmar'atu fi sayyara wahdaha, na mwanamke akiwa katika sayyara peke yake, katika gari peke yake, ma'asai pamoja na yule dereva, alladhi laysa bimahram, ambaye si mahramu yake. Hii ni hatari. Wa in kana ba'd ulama qala, asema hata kama baadhi ya wanachuoni wamesema innahu laysa bikhalwa, kuna baadhi ya wanachuoni wamesema hii si khalwa. Hii lakini kauli iko mbali sana, bado uko upweke. Fa innahu in lam yakun khalwa fa huwa ashad, ikiwa si kuwa faragha basi ni zaidi, mbaya zaidi. Lianna saiqa yatasarrafu fi sayyarati kaifama yasha, kwa sababu dereva aweza akaitumia gari yake namna anavyotaka. Si amempandisha, aweza akaenda naye sehemu ambapo kuna watu katika ile gari. Asema waqad waradat alaina asila fi hadha al-amr, asema hakika imekuja maswali mengi katika jambo hili. Tadulu ya kufahamisha ala khuturatihi, kwa hili jambo la hatari. Ndio kuona katika zile sababu ambazo kule mamlaka wa maruhusu wanawake wapeleke magari, hii ni moja wapo. Sababu mwanamke kupeleka gari si makosa, si makosa. Sheikh Albani alitulia kauli hii kuwa wanawake peleke magari kutoka kabla hata ijatokea hii. Sasa wanawake kupeleka magari hakuna tatizo lolote, bali atakuwa katika stara kubwa, abeba wanawake wenzake, aje kupeleka gari. Lakini sile kupandishwa na wanaume, ile ni mtihani. Sahihi Sheikh Albani alizungumza kitambo, lakini kuna baadhi ahli ilmi hawakubaliana naye, na lakini naona sasa yaingia sasa. Sasa wanawake peleka magari kwa sababu dereva aweza akamkidnap yule akamteka nyara mtoto bila kujusina na gari. Ni hatari. Asema wa anna al-insana mahma balagha min al-afaf, mtu hata kama atakapofikia katika afaf, iffa, hata kama atajizuilia afanye mambo machafu, fa inna shaytana fi hadhi al-hal yajri minhu majra ad-dami. Salamu kata. Hakika shaytani katika hali kama hii anapitia mapitio yaani ya damu, sehemu za kupita damu zile katika mishipa ndio nje zake. Wayughrihi wayumannihi, atamghuri, atampatia amal zile matarajio na kumshawishi. Wa idha lam yahsul, hata kama hatafanya jambo hilo la uchafu, au wa idha lam tahsul alfitna, au hakama haitapatikana fitna fi awali marra, mwanzo wake, fa innaha katahsul fi almarati athaniya au almarati athalitha, hakika itatokea mara ya pili au mara ya tatu. Tukaambiwa ikiwa mwanamke ambaye waweza kumuoa usio mchekechekea kila wakati, kikata watu wa smile kama wafanya advertisement ya Aquafresh. ni hatari, yaani muoneshe sura ya uko serious yani, sichike chike nao, ni hatari, anaweza kukuaibisha. Wa amma ifta'u ba'd an-nisa, ama kupatiwa fatwa baadhi ya wanawake, bidhalika, kwa hilo, bina'an ala khilafi al-ulama, kwa kujengea juu ya tofauti wanachuoni. Sheikh asema fa innana law aradna an naj'ala min khilafi al-ulama, lau sisi tutafanya hii ni katika tofauti ya wanachuoni. Wasila, ndiyo wasila ila al-iftah bima dhahiru an-nusus tahrimu, katika ile ambayo yenye kudhihirisha nusus kwa uharamu wake. La hasala fi hadha khalalun kathir, itatokea hapa dosari kubwa sana. Wala kunna, na itakuwa sisi min al-mutatabbi'ina lirukhas, itakuwa sisi ni yenye kutafuta zile rukhas ambayo hairuhusiwi. Wakad dhakara al-ulama, na hakika wamesema wanachuoni rahimahullah, anna tabu ar-rukhas haramun, huwa yali mtu kutafuta rukhas zile ni jambo la haramu, haifai. Ushaelezewa jambo fulani haramu basi, lakini kuna baadhi ya watu ataelezewa jambo fulani, atauliza kama mashehe kama kumi. Kila akiuliza shekhe akipata jawabu si kama alivyokusudia yeye, atafuta mwingine mpaka apate ile leo anayotaka yeye. Hii haifai. Wa annahu la yajuzu lil insan an yatabba rukhas al ulama, haifai kwa mtu kutafuta zile rukhas za ulama, na ile kaida kuwa mani yule ambaye mwenyefuata rukhas tazandaka, yani kawaida mtu atakuwa na ile matashi ya nafsi yake, vipi jambo fulani haramu, fulani haramu, fulani haramu, atafuta kama mshehe kama 100 halali, alishika ile halali. Ona, hii hairuhusiwi, bali wajib, bali jambo la lazima, ayatba ma qama ad-dalil, afate ile ambacho kilisimama dalili alayhi, min wujubin, kama ni jambo la lazima au tahrimin au ni haramu au ibahatin au ni jambo la halali. Wa amma qawlu sa'il, ama neno la mwenye kuuliza swali, inna tahrima al-khalwa min babi saddi dharai, asema hakika uharamu wa kuketi faragha na mwanamke ni katika mlango wa kuzuilia lile jambo ambalo ovu. Shaka sema fa innana naqulu lahu, sitasema kumwambia huyu mwenye kusema naye, ma huwa daliluka ala anna hadha min babi saddi dharai, nipi dalili yako ya kuonesha hii ni katika mlango wa kuzuilia hili jambo ambalo si zuri. Kadhi yakuni min babi alghayat, asema huenda ikawa ni katika mlango wa ghayat, katika mlango wa upeo. Walaysa min babi alwasail, wala si katika mlango wa nini nyenzo. Wa huwa anna nabia alayhi salatu wasalam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam harama alkhalwa bilmar'at lidhatiha, mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha kuketi faragha na mwanamke kwa dhati yake, dhati ya mwanamke, lidhati alkhalwa, kwa ile dhati yake tunai faragha, la li annaha kad takunu wasila ila alfahisha, sio kwa maana inakuwa ni nyenzo katika kufanya fahisha. Fahisha ndio ile sadid darai wasema hivyo, asema wao wanao wanasema wao wanasema ile kuketi na mwanamke ni katika kama ni sababu ya kufanya fahisha, lakini ile kukataza ni kuketi na mwanamke ile kwa dhati yake, bal takunu hiya nafsuha ghayatan maksuda, inawezekana nafsi yake ile mwanamke ndio upeo na ile kusudiwa lishare kwa ile sheria. Wa hina idhin, na wakati huu, la yaridu mastashhada bihi al-sa'il min kalami Ibn Qayyim, haijakuja kile alichotolea nacho ushahidi huyu muulizaji katika maneno ya Ibn Qayyim, hakuyafahamu. Fi anna ma hurima tahrim al-wasa'il, huwa kile ambacho kilichoharamishwa nyenzo yake, fa innahu yubahu inda al-haja, yani wakati wa haja inakuwa ni halali. Wa mathala lidhalika, akatoa mfano kwa hilo, bibai rutabi bitamri fa innahu haramu, yani mtu akauza akawa na tenda zile rutab, tenda zile ambazo zimbichi mbichi kwa tamra, kwa tenda zile zilukavu, hii ni haramu. Walakinahu inda alhaja yajuz, lakini wakati wa haja inafaa, lakini kisasa haifai, lakini wakati wa haja inafaa, labda mtu hana mtaka zile, kama fil araya, katika alaraya, katika masala haya yameelezewa. Wa mathalu lidhalika aidha, vile vile wakati wa mfano wake, bistimal ina idha kana mudabbaba bishai min alfidhati lilhajati ila lami alkasr, mtu kutumia chombo ambacho kilicho unganishwa na chochote katika fidha kwa haja ili kukiunganisha, fa innahu jaiz, asawa hii nafaa, ma anna shurba fi aniyati dhahabi walfidha, pamoja na kunywa katika vyombo vya dhahabu na fedha au mafihi shay'un minhuma haramu, dalika lakini ni haja itakuwa jaiz. Ala kulli halin, shekha sema juu ya kila hali, nahnu naqul, sisi tunasema, fil jawabi an hadha, katika jawabu ya hii, awalan, kwanza, man qala anna hadha min babi saddi dharai, nani alisema kuwa uketi na mwanamke ni katika mlango wa saddi dharai, yani kama wasila, wa annahu min tahrimi alwasai, nao ni kuharamisha ile wasila. Wa thaniyan, pili, an naqula, tuseme, inna quwwata ad-da'i fi an-nafsi li fitnati al-mar'a kad yaj'alu al-khalwa shay'an maqsuda, hakika nguvu ile ambayo inamshawishi mtu katika nafsi yake kwa fitna ya mwanamke huenda ikafanya ile khalwa ndiyo kitu ambacho makusudio, wa ghayatan li shar, wala siyama idha kana rakibu shaban wa rakiba kadhalika shaba, na upeo wa sheria hasa hasa atakapokuwa yule aliyepanda ni barobaro na yule mwanamke na aliyopandishwa naye ni mwanamke, yani wote wadogo wadogo, hapa itakuwa ni fitna kubwa sana. Saa inakuwa vile vile masala khalwa haifai masala khalwa, na hapa mahizbi hawamchi Allah, wanaketi na wanawake wa watu faragha, sifadhali wewe uko juu hapa huko chini huko juu na watolee wana kiti wa kizawatu. Si labda kama vitu vidogo labda ngoja soma madrasa vija balee kwa dungu dungu. Yaani faragha, unajua faragha hiyo. Paruanja. Wakizawatu huko pale wajibitia manukato nini na nini wanaangalia sura zao. Hata hawaiki pazia. Ona, hii ni khalwa mbaya sana. Ndio baadaye wanaingia kwa mitihani. Mtu shekhe atongoza mke wa watu. Thania, swali la pili. As-su'al. Swali al-imra'ati la yarda zawjuha, mwanamke ambaye mume wake hamridhi. Mume hamridhi mke wake antatahajjaba an ikhwanihi, yani wakija ndugu zake mume. Sasa yule mume haridhi mke wake afiniki uso wake, ya afaye niqabu, yani au asionekaniwe. Fahali ya juzu, je inafaa laha kwa huyu mwanamke antakshifa wajaha, aeke wazi uso wake, maasatri jamii badaniha, pamoja na kustiri mwili wake wote. Tana mkuja ndugu zake mume tu sura ndio kaonekaniwe, lakini kwa tokana nini anjifinika yeye afanye kama hili. Aljawab, jawab la, shaka sema haifai. Bali wajibu, bali jambo la lazima, antughati, bali wajibu, bali jambo lazima, antughatia wajhaha, anatakaniwa mwanamke afiniki uso wake. Sawaun aradhiya zauj, sawa mume wake aridhie bidhalika kwa hilo, am lam yarda, ama mume wake siridhie. Taeleka. Walakin, lakini alaiha, ni juu yake huyu mwanamke, an tukniahu, amkinaishe mume wake, bi anna kashfa alwajh, kuwa kufungua uso, li ghairi almaharim haramu, kwa isiyo kuwa maharamu yake, maharamu yake ni haramu. Dhanaeleka. Tuko pamoja. Amwambie yule mume wake kuwa kufungua uso kwa asiye kuwa maharamu yangu ni haramu. Hata yaktania bidhalika, asema mpaka akinai yule mume kwa hilo. Fa illam yaktani, ikiwa mume hakukinai, fa innal wajiba, hakika jambo la lazima, talab ridha Allah, ni yataka yule mwanamke ridha, radhi nani, ya Allah azza wa jalla, takiradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ghadhiba an-nas, hata kama watu takasirika, labda limu kwamba mimi nakuacha ndazeni, nitakuacha mimi, basi atafuta radhi za Allah, aweza kuomba talaka. Li anna man iltamasa ridha Allah, kwa sababu yule ambaye mwenye kutafuta radhi za Allah, bisakati an-nas, alafu huko akawa anawakasirisha watu, Allah mimi ataka radhi za Allah, alafu huku watu wamekasirika na yeye, kafahu Allahu maunatu nnas, yani Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza huyo na ile uovu wa watu na wakasiriko yake. Wa man iltamasa ridha nnas, na yule ambaye mwenye kutafuta radhi za watu, bisakhati Allah, kwa huku anamchukiza Allah, sakhita Allah alayhi wa asqathan alayhi an-nas, Allah subhanahu wa ta'ala atamchukia na kumkasirikia, na vile vile watu pia watamkasirikia. Sheikh akasema rahimahullah, wala yajuzu lizawja, haifai kwa mwanamke, wala li ghairiha, wala kwa si kwa huyu mwanamke, wanawake Kiislamu, an tukhalifa amra Allah, kwenda kinyume na maamrisho ya Allah azza wa jalla, min ajli ridha zawj, kwa ajili ya kumridhisha nani, mume, au ghairihi minan nas, ama wengine wasiokuwa katika watu. mathalani kuna mkutano, sasa labda na shangazi yake mistaki kuona ukivaa manguo manguo yako tu majalibaba ya nini sasa. Sasa kawa kina kule mkutano yuavaa tu leso tu nenda. Sifanye hivyo, vaa vile vile, wache wachukie wao. Thalithan, swali la tatu. As-su'al an imra'ati talaqaha zawjuha, swali la mwanamke ambaye aliyopewa talaka na mume wake. Wa hiya hamilun, hali ya kuwa mwanamke ana mimba. Ala ithri khisam bainahuma, kutokea suu tafahum, hawakutofautiana walitofautiana baina yao na ana mimba, akampa talaka. Thumma baada muda, kisha baada muda talaqaha maratan thania, akampatia talaka mara pili, bithalatha, lakini talaka tatu. Ala ithri khisal bainahuma, yani hapa makusudi yake nini? Kuwa selimpatalaka alafu kampata talaka tena, alikuja mrudia alafu baadaye akampa nini? Talaka. Sasa hii talaka ya pili akamwambia ninakuacha mara tatu, nakuacha mara tatu, tokea ugomvi baina yao. Thumma tasala biha thania, kisha akampigia simu mara ya pili, bali mara tatu, biwasiti hati, kwa kutumia hati simu hii. Waqala, akamwambia, yani huyu mume akamwambia mke wake, kuntu talaktuki, nilikuwa nimekuacha wewe, wa ana fi hali ghadab, na mimi nilikuwa ni katika hali ya ghadab, bithalatha, yani nimekuacha na mimi ni katika hali ya kukasirika mara tatu. Danieleka, akampigia simu akamwambia, bana mimi nimekuacha lakini kwa nini nina hasira nyingi nikakuacha mara tatu. Ambayo talaka ngapi? Ya pili. Wa anti al-an taliqatu bi milion. Fadhaka ngikuwa asema nataraja na hii jambo, lakini asema wa anti al-an taliqatu bi milion, lakini sahii mimi wewe sasa nimekuacha milioni moja, si mara tatu, milioni moja. Wa sual hal talaka hadhi almar'a bi milion, je huyu mwanamke ametalikiwa kwa milioni au madha au vipi? Aljawab, Sheikh asema rahimahullah, aljawabu ala dhalika, jawabu la hii juu ya hii, annaha la tatluk bi milion, hakuna talaka milioni moja. Li anna talaka mahdud shar'a wa huwa thalatha, kwa sababu talaka imewekwa mpaka wake kisheria ambao ngapi? Mtatu. Lakini idha thabata, itakapothibiti, anna talaqata alwusta, ile talaka ya katikati, kanat fi ghadabin shadid, ilikuwa katika amekasirika sana, la yamliku nafsahu fihi, akawa hamiliki nafsi yake kwa hiyo, fa innaha la taqa, talaka haitokei. Ikiwa amekasirika na amekasirika sana na akampa talaka mpaka akawa hamiliki nafsi yake, basi hii talaka haitokei. Kama vile kakugombana nini basi chakuacha nini zako, haitokei. Wahina idhin, na itakuwa altalqatu alwaqia, talaka ambayo imetokea hiya talqatu alula, ni ile talaka ya kwanza, allati talaqaha wa hiya hamil, ambaye amemwacha hali ya kuwa na mimba. Sasa masala yanakuja, mwanamke akiacha kiwa na mimba talaka ishatokea, lakini huyu mwanamke akijifungua idake shaisha. taleleka. Sasa mwanamke na mimba kiachwa, talaka ishatokea. Je, mtu akimwacha mwanamke ana haidh, talaka ishatokea ama haijatokea? Haidh mtu akamwacha mwanamke, hii inaitwa ni talaka kibida. Anaruhusiwa amrudie, akitinae mpaka atahirike, alafu ndio amwache. Mwanamke anaachwa sio mathalan, si jambo zuri kwa mwacha mwanamke katika haidh, au mathalan kastare naye alafu baadaye baada ya kustare naye kwambia ashakuache, si sawa. Kuna adabu. Sasa ile talaka ya kwanza ile aliyomwacha akiwa na mimba, ile shekha sema ile imepita. Wa talaqatul akhira, na hii talaka ya mwisho, allati talaqaha wa huwa mutaanni, ambaye alimtaliki hali ya kuwa na utulivu, hii pia ishatokea hii. Walakin akhtara milioni, lakini amechagua nini? Milioni ala alwahida, kwa moja, mimi namwacha mara milioni moja. Wa fi hadhihi alhal naqul, asema katika hali kama hii tutasema, idha kana ladaihim, itakapokuwa hawa wako nayo ishkal, tatizo, fil mawdhu'i, katika mawdhu'i hii, falyatasilu bina litartibil amr allazim liifta'ihim, ikiwa takuwa na matatizo hawa, basi watupigie sisi simu, tutawaelezea mambo haya, watufate, tutawaelezea mambo yao. Ndani mieleko anashaka kimalizia hapo. Lakini hata ukamwacha mwanamke mara trilioni moja, ni moja haisabika, tini tatu ni moja. Rabia, swali la nne, kisha swali la tano, tasal an zawjiha alladhi la yusalli maa aljamaa, mwanamke anauliza kuhusu mume wake hasali pamoja na jamaa, na hawa ndio wanaume wengi sana sehemu za Nyali huko. Matajiri wengi hawaswali jamaa, wengi matajiri hawaswali jamaa, waswali majumbani. Hili tatizo hili. Asema wa yusalli fil baiti, anaswali nyumbani, fahal tabqa maahu au tatlubu fasqa an-nikah, je, aruhusiwa huyu mwanamke abakie na yule mume, au anatakaniwa mwanamke aombe fasakh nikah, yani kwa kadhi aseme alafu aivunje nikah yake achwe, je, afanye kama hili? Yaqul Sheikh rahimahullah waljawabu ala dhalika, jawabu hili, annaha la tatlub fasakh nikah, asiombe yani kuivunja ndoa yake. A, la yalzamuha, haimlazimu antatluba fasqa nikah, yani kuomba nikah yake kuvunjwa kwa kadhi. Walaha antabqa maahu, anatakaniwa yule mwanamke aketi pamoja naye. Walakin, lakini, yajibu alaiha, ni wajibu juu yake, antansahu amnasihi daiman, kila siku mke amnasihi mume wake kwenda msikitini. Watukhawifahu min Allah, na amogopeshe na Allah. Watubayin lahu uqubata almutakhallif an as-salah ma'a al-jamaa, vile vile ambainishie adhabu watakaowadhibia wale ambao wenye kuiacha sala ya jamaa na kusalima jumbani. Watubayin lahu thawab almusalli ma'a al-jamaa, nambainishie thawabu ambayo atakaoswali pamoja na jamaa. أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة. نبين شيقوا صلاة جماعة نبورة وليكو صلاة يمتو بكياكي ودرجة إشنا سابة. فلعل الله أن يهديه على يديها, أسمى هو إن الله ترجيك الله سبحانه وتعالى أمون غوزك وفتيا هو مكيواكي إليكم فني دعوة. Lakini ikiwa huu mume haswali kabisa, basi mwanamke anaruhusiwa kwenda kwa kadhi aachishwe. Eh? Kwa nini? Aachishwe. Ikiwa mwanamume haswali, basi huyu afai kuketi naye. Kwa sababu asiswali si Muislamu. Na achilia mbali swali, hata kula miraa. Kuna baadhi ya wanaume wanakula miraa. Munguka. Mtu anapiga bangi. Eh? Anaruhusiwa mwanamke kwenda kwa kadhi na kuachishwa, lakini wako wapi wanawake? Utasema ah, Yesu so mwache ile miraa yake, lakini si yoniangalia, ona? Yoniangalia bana, tunakula kila wiki viteo, ngiza kama dera 50 nanunuliwa, nataka kwenda Dubai mwezi mzima nenda. Sasa mtu aangalia hili, lakini madhara yale ni mabaya zaidi. Mwanamke atakana awe na msimamo, awe na msimamo. Angalia Umu Sulaim make Anas radiyallahu ta'ala anhu, alipokuja Abu Talha kutaka kumposa, baada ya babake Anas radiyallahu ta'ala anhu alipoingia mtume wa Madina, yeye akamchukia mtume, akasema mimi simpendi huyu kwa sababu yeye yuharamisha tembo na mimi napenda kunywa tembo. Wake Anas Malik, sasa mimi napenda kunywa tembo, siwezi kuishi bila tembo. Akatoka Madina akaelekea Sham, fahala kauna akafa huko kafiri hali ya kuwa yenye tembo. Sasa Umu Sulaim mke Anas radiyallahu ta'ala anha, akaja Abu Talha anamposa, mimi nataka nikuoe. Mke Anas radiyallahu ta'ala anha akamwambia Abu Talha radiyallahu anhu, asema mfano wako hurudishwi, wewe ni mtu ambaye huwezi kurudishwa kwa sababu ni mtu ambaye mzuri, una mali, rish. Lakini kwangu mimi nitaka uslimu wewe. Yakaona kwa ahwe haja yako ataka dhahabu na fedha, ambaye mimi sina haja dhahabu na fedha. Nilikuwa ni tajiri mkubwa, mimi nitaka uslimu. Ukislimu tu basi. Kwa sababu wewe ni kafiri, mimi Muislamu, haiwezekani. Angalia kaona msimamo. Leo watoto wa siku hizi leo kafiri analeta shilingi 10. Au kafiri anakuja mletea posa, anaolewa na kafiri. Leo sio na siku hizi leo. Mtu analia, nalia nitakunywa sumu, kwenye sumu. Msipoelewesha ile jola mapicha, nitakunywa sumu mimi. Leo watoto wa Kiislamu wengi wanaolewa na wasio kwa Uislamu. Wasome wanawake historia za masahabiyati hawa. Sala mwisho خامسا يقول الشيخ سائل أسمى هل يعد لبس العباءة المطرزة من التبرج جي إن زنغتي وأمتو كفاء العباءة يعني كما بوي بوي ليلة بوي كفنية كوانزي جيبا كتشيني يني مزينة ملونة بالخيوط yani ambayo iliyopambwa na karembeshwa kwa mistari. Baadhi ya wanawake waweza kupita kuona yale mabuibu yao vile alivyo mistari red, blue, nini na nini, kama Abu Shamsi sim kanzu yake ilivyovaa na hii kidogo, lakini ziko nyingi. Je, vipi inahesabika katika ile tabarruj ile kama nasema Waswahili, msijishauwe katoka ndarandare. Sheikh rahimahullah ta'ala akasema libsul abaa almutarraza ay taraha almutarraza la shakka annahu min atabarruj bizina, kuvaa hii nguo au buibui lile ambalo lenye kufunika kuanzia juu mpaka chini, lakini likawa lina michoro na lina rangi tofauti tofauti, hii ni katika nini? Ile kuonesha zina, pambo. Wakati kala Allah ta'ala linisai nabii sallallahu alaihi wasallam, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuambia wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, wakarna fi buyutikunna, na kaeni majumbani mwenu, kaambiwa hivyo. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyah alula, wala msionyeshe mapambo yenu kama walivyokuwa wakionyesha mapambo yao wanawake wa zama za kijahiliya wakati wa ukafiri. Yaifai, yani msijishauwe kama walivyojishaua wale wanawake wa kijahiliya. Yani bimana mwanamke asili yake anakana kitindani, ni dharura tu ndio anatoka, lakini wanawake kutoka ovyo ovyo kiguna njia, hii ni makosa. Mtu mathalani msichana aishi Kongowea, lakini azunguka mara patikanio Bakarani, mara Mshumoroni, mara Mtwapa, haifai. Haifai mwanamke kwa hivyo kiguna njia, haifai. Tena wanapotoka siku hizi ni vile vile wanatoka na madera. Msichana siku hizi wanatoka na madera, na kile cha hapa kichwani, dera transparent. Alafu ovu zaidi, dera aliambatanisha na chupi yake mwanamke, upande wa ubavu wa kulia na kushoto, system asikisiona kwa huku panisho huku na huku. Alafu huyo sitoyaona njia ni mtu, wala hata mtu ajali yuenda tu. Lazima za kufungia kwa karama aya mpaka sina maksapo. Nee, kifua kiko wazi, wala ajali. Waqala azza wa jalla, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala yadhribna bi arjulihinna, wala wasipige chini ya miguu yao, liyulama ma yukhfina min zinatihinna, ili yasijulikanie mapambo waliyoyaficha. Sahaifai wanawake pia wakitembea, hapa ndio inaingia hukumu ya nini, wanawake kuvaa kodonkodo zile, pia si sawa. Wafai viatu vya kawaida ile kokoko, watangaza nani huyo, au katika miguu yao kuna ile vitu fulani wapenda kuzivaa zile miguu yao, kama shanga ziko kwa miguuni. Ile ikiwa taivaa haina sauti, na mmevaa socks watu hawaoni, lakini zavaliwa watu wanaziona zile. Alafu zalia bwana, sasa watu wanaangalia. Hii hairuhusiwi. Sasa tumekatazwa. Nakwambia wala wasipige miguu yao, ili akajulikania walioyaficha katika mapambo yao. فإذا كان الله عز وجل حقيقة الله سبحانه وتعالى نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمي وكتازا وكذا متوم صلى الله عليه وسلم أن يتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أمي وكتازا وكذا متوم صلى الله عليه وسلم وصفاني جنبهيلي فسيو أن يكونيشا مبامبو كما بيل كونيشا والي وتجاهلية وكوانزا. Wanaha nisa almu'minin, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza wake waumini, bi an yadribna bi arjulihinna, wasipige miguu yao, liyulama ma yukhfina min zinatihin, ili isijulikaniwe kile ambacho walichokificha katika mapambo yao. Dalla shaka asema imefahamisha dhalika juu ya hilo, ala anna kula ma yakunu mina zina, kila ambayo linakuwa katika pambo la mwanamke, fa innahu la yajuzu idhharuhu, haifai kudhihirishwa, wala ibda'uhu, wala kuoneshwa, liannahu minatabaruj biljahiliya, afa liannahu minatabaruj bizina, kwa sababu hii ni kwa katika tabaruj bizina. Leo wafanya wafanya mambo hayo, sawa mwanamke chochote ambacho ni katika zina yake pambo lake haifai kudhihirishwa. Tampata mwanamke amejifunika kila kitu, lakini mikono ameika wazi, mikono ameika wazi, na akiwa mwanamke ni mweupe, na yuko mbele, dereva yuko naye pale. Siku hizi dereva kati na mtu mmoja kwa sababu ya corona. Sasa dereva kila kipiga gia yaangalie mkono hicho, ona afitinisha zanaeleka, hii shaiona ni fitna. Au mwanamke mathalan amvaa pete labda ya dhahabu, shona au saa ya dhahabu amvaa, lafu akaye idhirisha kwa watu, yani anjifinika hivi, haifai. Haifai kwa mwanamke kufanya mambo kama yale, anatakana afiche, amuoneshe mume wake peke yake. Yakul waliyulam, na ijulikaniwe, anahu kulama kana libasi almar'a, itakapokuwa vazi la mwanamke abada anil fitna, likawa liko mbali na fitna, mwanamke akavaa vazi ambalo liko mbali na fitna, fa innahu afdal, basi vazi hilo ni bora, wa atyab lilmar'a, na ni nzuri kwa mwanamke, wa ad'a ila khashyatiha lillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'alluq bihi, na hii itampelekea kumfanya huyu mwanamke ni mwenye kumumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kujifungamana na jambo hilo la takwa. Ndani imeeleka sasa. Lakini leo tuangalie wanawake leo. Hasa watoto ambao wenye kusoma skuli, wasichana ambao wenye kusoma skuli leo, sawa ni secondary ama primary, wanawake angalia vile wanavyokwenda skuli, sababu skuli haina mipaka yote wala haije kasharti lile. Wao atakatumu wanafunzi akienda pale aende na uniform yake, mambo mengine wao wanaje nayo. Sasa hawa wetu wanavaa mabuibui yao wayaona njiani, tapata mtu Allah amemjalia mwanamke ni mnono, asitafuta abaya pana, atafuta na kumbana kumtight kabisa, mpaka yaonekana maziwa, yani kila kitu kabisa. Huyu mwanamke shepu yaonekana yake, figa yake yaonekana, kila kitu. Na hawavai buibu jeusi, utaona sai rangi, utaona rangi ya white blue nini, mpaka wewe mwenyewe ukipita washangaa, vipi yule buibu aina gani lile? Au anavaa buibui kama mfano nini, transparent, shafafa, buibui ambayo liko wazi, yani kufupi, akivaa huona mpaka ndani. Juzi juzi hapa tu niko na tuktuk hapa, tumefika light, naona wanawake wawili ubavuni huko kuelekea kwa kuna bakara ile hivi, wamvaa mabuibui. Mimi hata waje sikuzingatia sana, lakini sio ile dereva ananiambia, ustadi uangalie wale, kasa subhanallah, sijaona. Yaani mabuibui kama makoti, raincoat ya asiye, wamvaa huku nyeusi, alafu kuanzia katika kiuno chake kushuka chini hivi yako transparent, yaani huku ndio yako transparent, alafu hapa kuanzia kichwa mpaka hapa yamejifinika, yamefungwa na zipu, alafu huku yako wazi. Hasa mbuibui gani lile? Sasa lao mathalan itokee serikali wapige marufuku kama kule sehemu za Faransa, wapi marufu hata kuona watu wavae mahijabu na nini, watu tutataka haki zetu. Tukiangalia sisi wenyewe, tukiangalia wanawake wengi sasa hawataki kufaa dini. Mtu anakwenda kwa fundi, anakwenda baniwa, jambo ambalo haliruhusiwi. Sasa hii mabuibui haya wanayavaa mengi hayafai, au utapata buibui limechorwa michoro kabisa nini na nini, au wengine afinika uso wake system wa sasa, alafu kwa kifoke wa wazi, au hapa katika maungoni kwa wazi, ati mbuibui hilo. Watu wanafanya fashion na jambo la msiba sana. Na wengine kwa kumalizia, utampata mtu wallahi mifiani, sitakutaja kabila, wanajijua wenyewe. Mwingine anavaa jalbab, si jalbab sijikana wazi, anavaa tu ya kufunika kichwa chake mpaka katika magoti, alafu amvadera. Si mwanaelewa? Amvadera, alafu kakele aba turas ile ile itwaje jalbabu, ikafata kama goti yake, bimaana miguuni huku kote kwa kamisuri yaonekana ile rangi ya dera. Huyu bado pia anaonesha pambo lake. Ni msiba mkubwa sana. Inshallah kesho tutaendelea na msali mwingine.